kochają cię. Czasem tak, a czasem nie. Czasem tak, a czasem nie. Czasem tak, a czasem nie. Czasem tak, a czasem nie. Czasem tak, a czasem nie. Czasem tak, a czasem nie. Czasem tak, a czasem nie. Czasem tak, a czasem nie. Gorzej, gdy ucieka jak z butelki wypuszczony gin. Wymyka się jak licho złe, do czego zdolny nie wie się. Wymyka się jak licho złe, do czego zdolny nie wie się. Najlepiej, gdy nie myślisz o nim nic. Przemyka niezauważony w tle, do czego zdolny nie wie się. Do czego zdolny nie wie się. Do czego zdolny nie wie się. Ty możesz z niego wyrwać się. Czasem nie.